suplement diety Hepaslimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 kwietnia, minęła godzina 8. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu dotrze mniej szczepionek niż zapowiadano. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewnia, że nie będzie to miało wpływu na harmonogram rejestracji. Wiele wskazuje na to, że szczyt trzeciej fali pandemii jest już za nami. Potwierdzają to wczorajsze dane. Synoptycy ostrzegają, czeka nas chłodny dzień, w niektórych regionach nawet spadnie śnieg. Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział, że mimo ograniczenia dostaw nie ma obaw o drugie dawki szczepionek, bo są one zabezpieczane w magazynach już na etapie dystrybucji preparatów. W przyszłym tygodniu do Polski ma trafić o 1 100 000 mniej dawek szczepionek niż planowano. Michał Dworczyk mówił na konferencji prasowej, że nie będzie to miało wpływu na harmonogram rejestracji. Możliwe są natomiast zmiany terminu szczepienia, a w niektórych przypadkach także producenta szczepionki. Po pierwsze, tak, drugie dawki nie są zagrożone w ogóle, prawda? To znaczy ci, którzy mieli dostać AstraZenecę, dostaną AstraZenecę, bo na drugie zmiany trzymamy te szczepionki, o czym wielokrotnie mówiliśmy. Natomiast w niektórych sytuacjach może tak się zdarzyć. Nie jesteśmy w tej chwili też w stanie do końca powiedzieć, w ilu tak będzie miejscach, tak, żeby uprzedzić wszystkie punkty, ale też zakładam, że nie będą to jakieś masowe sytuacje. Raczej jeśli dojdzie do takich sytuacji zmian, to będą właśnie przesunięcia dla pacjentów terminów szczepień. Michał Dworczyk mówił, że problemy z dostawami opóźnią uruchamianie punktów szczepień masowych. Największe cięcia w dostawach preparatów zapowiedziała firma AstraZeneca. Nieznaczne ograniczenia dostaw zadeklarowała także Moderna. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że zarejestrowano w Polsce nieco ponad 9,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 513 osób, które miały ten groźny patogen. Wykonano prawie 71 tysięcy testów. Więcej o aktualnej sytuacji epidemicznej Barbara Góra. W szpitalach jest leczonych ponad 28 tysięcy chorych z COVID-19, a ponad 3 tysiące z nich jest podłączonych do respiratorów. Liczba zajętych łóżek szpitalnych zmniejszyła się w ciągu ostatniego tygodnia o prawie 4 tysiące, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy sygnały, że tych pacjentów zdecydowanie się w tej chwili mniej zgłasza do polskich szpitali. Także widzimy, że wyjazdów kredyt pogotowia jest znacznie mniej niż w szczycie trzeciej fali. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że sytuacja epidemiczna w Polsce uległa znacznej poprawie, ale nadal mamy wysoką liczbę zgonów. Czeka nas jeszcze przynajmniej do końca miesiąca, w mojej ocenie pewnie jeszcze trochę dłużej, do 5, 10 maja, duża czy bardzo duża liczba zgonów. Liczba szczepień przeciw COVID-19 w Polsce przekroczyła 10 milionów. Co najmniej jedną dawkę preparatu przyjęło ponad 7,5 miliona osób. Barbara Góra, Polskie Radio. To będzie chłodna niedziela. W całym kraju ma się dziś utrzymać arktyczne powietrze. Wystąpią przelotne opady deszczu i nie tylko. Mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Małgorzata Tomczuk. Sporo chmur, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu. Śnieg przede wszystkim w rejonach podgórskich, w górach, ale też na Suwalszczyźnie, na Mazurach. Najchłodniej 5 stopni miejscami nad morzem, na Suwalszczyźnie, od halu głębi kraju, od 6 w centrum 8-9 stopni i najcieplej 11 na krańcach zachodnich. A więcej o pogodzie tuż po serwisie. Na koniec jeszcze propozycja kulturalna. Polska Opera Królewska zaprasza na współczesną muzyczną interpretację Hioba. O 19:00 odbędzie się premiera online opery Krzeszmira Dymskiego do libretta na podstawie dramatu Karola Wojtyły, mówi reżyser przedstawienia Tomasz Cys. Wychodząc z założenia, że muzyka jest XXI wieku, próbujemy osadzić akcję w scenografii współczesnej, aczkolwiek cała nasza siła miała też polegać na tym, aby stworzyć rodzaj uniwersalnej opowieści, która gdzieś zawiesza czas dzisiejszy i łączy czas biblijny z tym, co dzisiaj dotykamy. Tematu cierpienia, śmierci, rozstania, ucieczki, czy patrząc na świat wertykalnie, gigantycznej rozmowy z Bogiem człowieka, który jest doświadczony. Opera zostanie zaprezentowana online bez udziału publiczności. Streaming live na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej. Ta informacja kończy serwis Trójki.

rocking all over the world. What? Have you had a nice week, Piotr? Yes. Yes, I had a nice week. But I have to say something. Muszę też powiedzieć o tym ciastku. No. Naprawdę to jest coś niesamowitego, proszę państwa. Jest miękkie w środku, ale ma też kawałeczki czekolady, które chrupią. Nice. Soft, sweet. It's beautiful, isn't it? Salty, sweet. It's perfect. Textures, layers of flavor. Coś niesamowitego, Raf. Bardzo ci chciałem podziękować. You are really the gastronomic genius, Piotr. Mm. You have such a high value of taste. It's quite amazing. Płynna czekolada. Płynna czekolada. Today, guys, is the 25th of April, and today are two important days. Today's Anzac Day. Anzac. Pisze się Anzac. Co to takiego? Anzac is really, really important, because Anzac is the Australian and New Zealand Army Corps, czyli wojsko, wspólne wojsko Australii i Nowej Zelandii. And they were formed in the First World War. Mm. And today's Anzac Day, where czyli, Australians... Czyli Raf chodził po mieszkaniu już wczoraj, obciążony encyklopedią, można powiedzieć. Nie, to jest... I znalazł takie ważne święto. In the Commonwealth, czyli Imperium Wielkiej Brytanii, Anzac Day is very, very important, because it's the day we remember all the stuff the Australians and the New Zealands did in the First World War and the Second World War. So it's a day of remembrance. Czy to jest takie święto patriotyczne, które spaja społeczność dość rozproszoną? It's like 1 listopada. Hmm. Yeah, for Australians and New Zealand and the Commonwealth. It's a very, very important day. Hmm. Have you ever been to Australia? Never. New Zealand? Przeraża mnie ten długi lot. 24 What? Godziny. No przecież kto by tyle wysiedział w samolocie? Ja czasem kiedyś do Madrytu leciałem. Chyba 5 godzin. Nie What? Spodziewałem się, że to 5 godzin aż się leci. Czy 4,5. Ciężko to zniosłem. Nie, nie, nie. I was actually thinking of emigrating to Australia many years ago. Yeah, I'd love to live there. Ale byłeś tam chociaż raz? No, I've got family there. Very, very close family live there. I oni ci tak naopowiadali, że tam jest tak super. Well, my cousin, she... Go on. Nie, ja dopóki nie pojadę i sam nie zbadam terenu, to nie podejmuję takich decyzji. Taką mam zasadę. Well, my father's brother emigrated there in 1981, a long, long time ago. And his kids, my cousins, hated it. Absolutely hated it because they lost their friends, their closest family. And my cousin, because she hated it so much, she left school as quickly as she could because she hated school. She became a hairdresser and she became the best hairdresser in Australia. Ah, she won awards physical. And stuff. But she says even after so long, she still misses England. She still misses her family, which is quite incredible. Nie brakuje jej tego ulewnego deszczu i nieprzewidywalnej pogody. It's dry. It's dry. But she says it's beautiful. She's got a nice family. It's hot. But, for example, Christmas is very different because Christmas is hot. You know, so there's a lot of cultural things that are just very, very strange. A propos pogody, to dzisiaj w czasie naszego spotkania poznamy kilka słów opisujących pogodę. Odwiedzi nas pewien prezenter. I can't wait. And not your garments. The truth is there, for who have eyes to see? Partiality has no place in its judgments. Remember the words of prophecy. Children run, come, for truth and rights. That's what I'm about. You know truth and rights, teach it to the children. Run, come to truth and rights, teach it to the children that they should know. No, no, no, no. Children, say a little prayer every night before you go to sleep, 'cause tomorrow promise no one. When you think it's peace and safety, there could be sudden destruction. 'Cause we know, yes we know. Thank you. sing to you right now. For tomorrow and henceforth I say, rend your hearts and not your garments. The truth is there, for who have eyes to see? Partiality has no place in this judgment. Remember the words of prophecy. Children run, come for truth and right. That's what I'm about. You know the truth and right. Teach it to the children. Run, come for truth and right. Teach it to the children. Ian Brown and his brand new song called Truths and Rights. Czas na gościa, zdanie. We've got a special guest. Bezpiecznie. Ciekaw jestem, czy odgadniesz, kto to taki. A sprawa dotyczy prognozy pogody dla Szkocji. Well, it's an unsettled picture as we head towards the end of the week. This afternoon it'll be cold, wet and windy across most of Scotland. We're under the influence of low pressure and this weather front pushing northwards is bringing cloud and outbreaks of rain. The rain, of course, will be heaviest over the borders and around Edinburgh, where it could lead to difficult conditions on the roads. In the west, rain will be lighter and patchier. There will maybe a few drier interludes over Dumfries House in Ayrshire. Aha! There'll be snow for the higher ground of the Highlands and Aberdeenshire. The potential for a few flurries over Balmoral. Who the hell wrote this script? As the afternoon goes on. The best of the drier and brighter weather will, of course, be over the Northern Isles and the far north of the mainland. So, a little hazy sunshine to the Castle of May in Caithness. But a cold day everywhere, with temperatures of just 8 Celsius and a brisk northeasterly wind. Thank God it isn't a bank holiday. W Celsjuszach podał, co zadziwiające. Yes, Fahrenheit. It was, of course, my prince. Your prince. The Prince of Wales. The Prince of Wales, Charles Carroll, giving the weather for Scotland. A few flurries over Balmoral. Balmoral, czyli Balmoral. Posiadłość Balmoral. No właśnie, tam do, królowa do tego zamku jeździ na odpoczynek. Zgadza się, yes. Charles. To będzie taka dacza? Dacza król. Nasza dacza. Co oznacza gloomy weather? Gloomy, pogoda ponura. Mm-hmm. Gloomy. What's wrong with your gloomy face? Co za ponura mina? Pochmurna twarz. Pochmurna twarz, very good. Yes. Peak District. Piotr, Peak District is the love of my life. That's where I'm from. Yes, the Peak District in England is the middle of England. And o dziwo, Peaks, it's called the Peak District, czyli sfera, dzielnica szczytów. Ale tam nie ma szczytów. Peak. Nie ma szczytów. No, not really. It's quite low-lying, but it's beautiful. It's wild, it's beautiful. I love it. Proszę Państwa, kiedy pandemia minie i będziemy mogli jechać na wyspy, pojedźmy w miejsce, gdzie Raf spędzał swoje dzieciństwo, a to jest Peak District. I'm gonna be a pop star. Yes, I'm gonna be a pop star now. Yes, I'm gonna be a pop star. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me. I'm a pop star. I'm going on the TV. Yes, I'm going on the TV now. Yes, I'm going on the TV. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on the TV. See me. I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on my first gig. Well, I'm going to the coal bank. Going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me at the coal bank. Coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming home now. Yes, I'm coming, coming home now. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me, I'm home. Of course, Tom Jones, the newest song from Tom Jones. Today is... Ten rytm nas porwał. It's amazing. Przyznajmy się do tego, to miało miejsce przed chwilą. We got lost in it. Today's the 25th of April, and this is something for you today, Piotr. Today is National Pet Parent Day. Mój dzień. Czyli ja jestem świeżo upieczonym rodzicem. Rodzicem? Zwierzaka domowego. O, właśnie. Pupilka. Pupilka. Yeah. So it's quite an amazing day. To muszę jakiś prezent parent day. Sobie, to chociaż już nie, pies ty zacząłeś. Pies zacząłeś, bo ofiarowałeś mi ciasko, ale wiesz, że ja jestem świeżo upieczonym, można powiedzieć, właścicielem. Ojcem. Pieska. Ojcem. Yes, that's right. Don't know if you heard this story about pet parents, but did you hear the story about Chernobyl dogs? Nie, ale zaraz usłyszę. You sure? Hit me. Right. Bogdan. That's not his... That's not his real name. Bogdan is a guard in Chernobyl at the moment. Right? He looks after the, you know, the exclusion zone. He tidies up and stuff. And he takes care of dogs. Czyli pies, który... Psy. Psy, które pilnują tej strefy. Znaczy, psy nie pilnują, on pilnuje. Ale psy po prostu wędrują, chodzą sobie. A, przepraszam, a kim jest Bogdan? Bogdan is one of the Chernobyl guards. Aha. So he's strażnik. To jest człowiek. Yeah. To jest człowiek. So Bogdan takes care of, the, if you like, around Chernobyl to make sure everything's good. But what's happened is the descendants, dzieci, if you like, of the original dogs that were left after Chernobyl, most of them were killed by the Soviets. The Soviets were told to kill all the dogs, kill all the pets. Zwierzęta należało... Kill them all because they will spread the radiation. So they were told to kill. But many, many survived. And these dogs have had kids. Those kids have had kids. So now we've got, you know, hundreds and hundreds of wild dogs running around Chernobyl. And this Bogdan and his friends... They spend their time now, instead of guarding Chernobyl, they spend their time looking after these dogs. Oh, it's a great story. Przemiła historia. Isn't it? He looks after them, gives them food. If there's something wrong, he gives them medical care. The story of the Chernobyl dogs. Opowiadał Raf. Oh, no, it's just a storm. In his morning breath. Szer przed momentem, ale jeśli jesteś... Jaka szer? Jak szer? Share with me your story. Już ładniej. Share, please. Share with me your song. I will always share with you, my dear. Okay, thank you. Jeśli jesteśmy już w temacie zwierząt, to dzisiaj jest pewien dzień. Mm-hmm. I posłuchajmy sobie teraz krótkiego opowiadania kultowego opowiadacza z Wysp Brytyjskich. By August, the warmer temperatures allow the colony to break up. Winter has taken its toll and the males have lost half their body weight. They're also left holding the baby. These newly hatched chicks can expect very little from their fathers. After 4 months of fasting, there is nothing solid in a male's stomach, but he is able to produce a protein-rich secretion. But that is barely enough to keep a chick alive for a week. Fattened up from 2 months fishing, the females reappear with magically accurate timing. Kto tak tupta? O jakich zwierzętach mówił David Attenborough? That's a tough one, that is. I think they could be penguins. Bardzo dobrze, bo dzisiaj jest święto pingwina. Tak. Is it really? Wyobraź sobie. To święto ustanowione na cześć ciekawego odkrycia. Naukowcy zaobserwowali, że przez 7 lat z rzędu kolonia pingwinów Adelii po spędzeniu miesięcy na morzu wracała na Arktykę do swoich terenów lęgowych za każdym razem 25 kwietnia właśnie. W ten dzień naukowcy czekają więc na te sympatyczne zwierzaki. Every 7 years? Mają kalendarz. You're kidding. That's phenomenal. That's amazing. W końcu cię zaskoczyłem. Yeah, that is... I was surprised that I got it right, but that's incredible. So every time they come back on the 25th of April... Dzisiaj to się dzieje. W tej chwili. That is amazing. Guys, switch off your radio sets. Go, open the YouTube, have a look at the penguins during this song. Go, go, go. Grass where I used to read in Centennial Park. I used to think I would meet somebody there. Teal was the color of your shirt when you were 16 at the yogurt shop. You used to work out to make a little money. Time, curious time, give me no compasses, give me no signs. Were there clues I didn't see? Just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me. Ooh. Bad was the blood of the song in the cab on your first trip to LA. You ate at my favorite spot for dinner. Bold was the waitress on a 3-year trip getting lunch down by the lakes. She said I looked like an American singer. Time, mystical time, cutting me open then healing me fine. Were there clues I didn't see? And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me. Demons wool to brave the seasons. One single thread of gold, tie me to you. Cold was the steel of my axe to grind for the boys who broke my heart. Now I send their babies presents. color of the leaves when I showed you around Centennial Park. Hell was the journey, but it brought me heaven. Time, wonder is time. Give me the blues and that purple pink skies. And it's cool, baby, when me. And isn't it just so pretty to think all along there was some invisible string tying you to me. Taylor Swift, of course. You had a little riddle for me. I have a riddle for you, Piotr. Ja nie lubię zagadek, bo po pierwsze ja mam stresującą pracę, riddle, a po drugie zawsze się stresuję, co to takiego będzie i zamiast się skupić na zadaniu, to się skupiam na emocjach. Okay, well, don't. Trudno mi jest. Try and answer the questions, okay? You ready? Okay. And if any of our listeners have some really good riddles... Yes lub no. If any of our listeners have any really good riddles, write to us, bb@mapapolskieradio.pl. Right, this is the first question. What is more useful when it is broken? What is more useful when it's broken? Pomidor. Jak go rozbijesz i posolisz, to wtedy you're thinking correctly, no. Mm? You're thinking correctly. It's a food. It's something that you can eat. Kokos. That's possible. Yeah, it could be. Czyli to jest cały czas nie to. Coconut or egg. Na przykład, tylko chyba raczej po ugotowaniu. I like coconut as well. Coconut's good. What in the second one? Mm-hmm. Czyli zaliczasz. Dobrze. When what can you catch but never throw? Ryba. A co? You can throw a fish. No, no można wyrzucić, ale w zasadzie, no, jak jest za mała. What can you... What can you catch but never throw, Piotr? No już powiedziałem, już naprawdę powiedziałem. All right, już poddajesz się? Nie, dobrze. Co można złapać i nie wyrzucić, tak? A nie rzucić. A nie rzucić. What can you catch but never throw? To nie wiem, na przykład, nie wiem... Taler z niedzielnym obiadem. Można złapać. Co to za zagadki są? The good one. It's a cold. Katar. Można złapać, cold. A nie można... Nie cold to jest chyba raczej przeziębienie. No, cold is katar as well. Right. One more. Should we do one more? Jeśli musimy. I musimy. I am not alive, but I grow. I don't have lungs, but I need air. Ojej. Co I to don't takiego? Have a mouth... But water kills me. To musisz mi podpowiedzieć. Absolutnie. I'm not alive, but I can grow. Mm-hmm. I don't have lungs, płuca, but I need air. I don't have a mouth, but water kills me. Zapadła cisza. Tu się poddaję. I will answer the question after the music. I am not alive, but I grow. I don't have lungs, but I need air. I don't have a mouth, but water kills me. Hey, clock face, keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smile. And now I'm living in these hours where we were wild. I'm not wasting any more time. Hey, clock face, I really wanna know. Why is it when we're apart, you always take it slow? And when she's here, you always say it's almost time to go. You said you'd be a friend to me, but time is just my enemy. And it is hurting me so. The moon comes through the window shining crescently and bright. The sun rolls round again. If I could turn your face back before all of this started, 40 minutes past four when a secret she parted. 40 minutes past four in the faithless AM, she wound up in his arms and not the man that I am. A spring that has sprung, a cuckoo bird that sung. Now there's a nail on the bare wall when your face once hung. A clock face, now I don't feel a thing. You stole away the heart and then removed my spring. The winding mechanism shot, the movement is unwound. Don't tick a tock or dare to make a sound. Hey clock face, well don't you ever dare. Count me down to zero, I will wait, be waiting here. A minute from departure, I will twist you keen and have her come back to me. Have her come back to me. How can you face me after what I've been through? After you broke that vow, how can you face me now? How can you face me now? How can you face me now? Piotr has been thinking all this time, I'm not alive. Pisze i pisze. But I grow. I don't have lungs, but I need air. A last chance. I don't have a mouth, but water kills me. What am I, Piotr? Chwila. Ja najpierw muszę powiedzieć. Ja najpierw chcę coś powiedzieć. To miała być przyjemna praca poranna. Jest niedziela, poranek. Miało być przyjemnie. Jest kawa. Twoja już się skończyła, ale ja jeszcze mam pół kubka. I dostaję tego typu zagadki już od samego początku programu. Yes. Moja niedziela. I nie znam odpowiedzi na to pytanie. To jest strasznie dręczące czasami, jak nie możesz sobie przypomnieć jakiejś nazwy albo wykonawcy. Do you want a clue? To cię to pochłania. Dobrze, I'll notowałem give you sobie clue. Dobrze. Nie, już. Czy to jest ogień? Wow! Bravissimo, Piotr! Yes, ta, well woda done. Ta woda mnie naprowadziła. Well done! Czy nice woda one. Go zabija? I've got more if you want. Nie chcę już. Nie chcę. Turn me inside. you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round, round, upside down. You turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. I said upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Was Diana Ross, of course, Upside Down. Do góry nogami. The third riddle, Ruff. The third? Yeah. Go that on. Was the straw that broke the camel's back for Czyli me. Po polsku? No. Proszę bardzo. The straw that broke the camel's back in Proszę teraz. Polish język metaforyczny, rozwinij swój pawi ogon erudycji. Przekroczyłeś granicę, czy coś w tym stylu? Kropla, która przepełniła czarę. Yes. Say again, Polish. Kropla, która przepełniła czarę. That's beautiful. Mm. The straw that broke the camel's back. I think that's from the Bible. I think, I'm not sure. To be in the same boat. To my. Na tym samym wózku. Jechać na tym samym wózku. Yeah. A to chyba kiedyś było. Ooh. To get out of bed on the wrong side. To get out of bed on the wrong side is... I can't remember what it is in Polish, but it's... To jest kognitywizm językowy, czyli postrzeganie pewnych zjawisk, tak jak to robi zbiorowość, na przykład Anglicy i Polacy, to się różni, bo u nas wstaje się lewą nogą. Aha. A w Wielkiej Brytanii wstaje się po złej stronie łóżka. I got a nice story about lewą nogą. Many, many... Sarkazm w oczach. Gdyby państwo obserwowali Rafa minę, naprawdę to co tu się dzieje dzisiaj w tym My studiu. Friend used to be in the Navy. Skandal. He worked on a submarine. And many, many years ago there was a lot of divisiveness. Były podziały in England. You have Protestants and Catholics. And Catholics in ships had to sleep with their left legs hanging out of the beds. Mm-hmm. So, a po co? So they could see who was a Catholic and who was a Protestant. Aha. It was like a method. To po prostu prześladowali od razu tych katolików. Yeah, so like you left leggers or something like that. Strange one. Kolejna fiszka. Nie wiem, tacy tolerancyjni. To be as fit as a fiddle. Oh, this is good. Fit as a fiddle, czyli zdrowie jak skrzypce. Zdrowa jak ryba. Skrzypce. Fiddle is a... Yeah, skrzypce. Fiddle, tak, zdrowa jak ryba. Bardzo dobrze sobie poradziłeś tym razem. Good. Bo już byłem bliski, żeby troszeczkę się z ciebie podśmiać, ale cofam to. Shape of you. shown shape of blues. Places you've been to follow a dream is shades of blue. Oh, oh, oh, oh. You know the things that you show. We're going back to school tomorrow. Many people are going back to school. What's the craziest thing your teachers ever did to you? Pani mi kiedyś pogroziła, jak poszedłem na wagary przez okno. What did she do? Pogroziła mi tak palcem. Is that it? Tak, to wszystko. My teacher. Ale oczywiście później były konsekwencje. Tylko raz byłem na wagarach. Tylko my raz. My teacher, Mr. Priest. To była pani Wróbel od biologii. Really? Mm-hmm. English school was tough. Mr. Priest kicked me in the leg once. I still have a hole in my leg where Mr. Priest kicked me playing football. Takie rzeczy? Oh my God, yeah. Przemoc? Oh, all the time. And one of our teachers, it was me and my friend Philip, and we were talking in class, and he grabbed us by the hair. To musiałeś być nieznośny. No, well, sometimes. Oh. And banged our heads together really hard, and I couldn't hear for 2 days. Ale na szczęście słuch ci wrócił. Słucham? You have something for me. No tak, to chodzi, że jak to z tą trąbką, ta staruszka, yes. Walo, alo, dzięki czemu słyszysz. Jeszcze chciałem jedną fiszkę, tylko to be barking up the wrong tree, tutaj, żeby pokazać ten kognitywizm językowy. To be barking up the wrong tree. Oh, I forgot what it is in Polish. Barking up the wrong tree. Czyli szczekać na niewłaściwe drzewo. Moment. Dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele? Grubo się mylić. Is that it? Tak. Albo okay. Dzwonić, ale nie wiadomo, w którym kościele też... Też pasuje. Bardzo ładnie sobie poradziłem. Up the wrong tree. Naprawdę. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Kings and queens for pretender caves for the guy.